بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهديتي به اوراديو من منتدى السلفي دوندو كو درس تاتابو كتاب الصيام كدو وني كو يوونديري في كوركاغان اتا دون اندرند دفتر فقه الميسر wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalu hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura. Qala al-mu'allifuna rahmatullahi alayhim athani as-safar فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وخرج إلى مكة صائما في رمضان فلما بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس أخرجه البخاري بماكي كم مؤلفون إن رحمة الله عليهم بماكي الثاني هون دين مرنن أريدو بيجي دي تاواتا كو بيجي ويأتي دي دين غانتوجي نوينا ناي دي نتدان كي أن تجوغ الاسومي بماكي دين هون دين مرنن السفر كو ستيوهم فيباحو للمسافري no dagano odo neddo mo tawata ko setejo alfitru tajugol fi ramadana e ndudo lewru sumay kon non wajibu alayhi no waddi e dow makko alqada'u yobugol yeru nyaldi di tawata ko nyaldi di o taji din e mudu bi qawlihi ta'ala sabu kongol allah tawudo on o wi faman kana kalalati do minkum e modon maridan ko o nawnudo nawnare nde tawata ko hadaynde mo korka kam wa ala safarin ma olati ko neddo wondo e setew fa iddatun min ayamin ukhar haray kanko neddo on no dagani mo ka o tajata e dido al haliji makko o limo ya nyaldi go o yobbo ya yeru ko o nyawli ko wa qawlihi ta'ala e kongol makko kanko allah tawudo o wi faman shahida minkum ash-shahra kala e modon tawado ha lewru ndundu naati falyasumhu harayu uhurundu wa man kana kala non ollati do maridan ko o nawnudo aw ala safarin ma ko o wondo e setew ay nawnare hadaynde mo korka kan fa iddatun min ayamin ukhar haray kan ko neddo on no dagani mo tajugol o limo ya nyaldi go ko wona e der sumaye on yero embere ko o nyawlino kon ko o nyami kon e sumaye on o yoba بماكي ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إصاب ماكو نلانو عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن الصيام في السفر ونندعو صحابا جمعب لندي نورب في حور غنغل إستيوهم معنى مود في نياور حور غل نتنك أنحرك أوند إستيوه كم بنلانو عليه الصلاة والسلام كجابة قول مو بماكي إن شئت فصم وإن شئت فأفطر بماكي ستاوي هوري هدايدي هورو سانغا نتاوي كو أستيدو وإن شئت ستاوي هوري هدايدي كدي فأفطر تجو ورو حديث أخرجه البخاري في صحيح بماكي وخرج إلى مكة كمبني لانو صلى الله عليه وسلم بيالتنو تويه بسينا دي مكة بيالتي صائما تويكو بهورو بفي رمضان يسومي ana mudum hibe wi madina be senade makka kambe nelado alayhi salatu wassalam be yalti esete yagal mabbe gal tawi hibe hoori falamma balagha alkadida nabe yawno habe hewti e dedo nokkure aftara kambe nelado alayhi salatu wassalam be taji fa aftara an-nasu sahaba be wonduno e mudum ben kadi taji ani dum do ko adillaaji itawata ko hol leydi e morde ka deftere Allahu azza wa jalla e ka sunna nelado alayhi salatu wassalam wonde man neddo mo tawata ko neddo nawnudo nawnare de o wawata horidude e mudum haraw hebali sattene e neddo mo tawata ko wondo e sete yagal kanko neddo himo newinana tajugol bemaki wa yubahu alfitru fi as-safar at-tawil alladhi yubahu fihi qasru as-salati wa huwa ma yuqaddaru bi 48 milan ay hawali 80 kilometran bemaki wande wa yubahu alfitru no dago tajugol fi safari at-tawili esete ungutawata ko sete ujutu ngungu alladhi ungutawata ngu yubahu fihi no dago e maygu mayru kangu sete ungu qasru salati duitu gol juldene ani kondu be fala en faminne ko wonde neddanke on ko daganto mo tajugal e sete yagal ko si tawi hauri ko sete yagal ngal tawata no dagano mo e ngal don sete yagal duitu gol juldene si tawi wana sete yagal ngal tawata himo newinana duitugol julde be holli en wonne haray o newinana ka don kadi tajugol sumayo manam ko piji didi jokkondirdi takkonir kala sete yagal ngal tawata kanko neddo himo newinana duitugol julde nen e gundon setew haray e gun setew don kadi himo newinana tajugol korka makko ka bemaki wa huwa dun non ma yuqaddaru ko konko e birte bi 48 milan miluji chapande nayi e jeetati ayi ko woni dun hawali 80 kilometran dun ko terleng kiloji chapande jeetati kiloji chapande jeetati manam 80 kilo odo masala ko mas'ala mo tawata ko wondo e lural hakkune karamo ko be manamunu ja'alu safari safaran tawilan wa safaran qasiran ondo karamo ko be gono jabi dun don wana be do be janturi do ni e durube e karamo ko be odwani madhhabul jumhur amma si tawi hauri e yari hedde karamo ko be go wono imam ibn hazm كانما يا شيخ الاسلام ابن تيميه بماكي ونده كو وياتيكون السفر كو هو السفر بماكي ونده من فرق بين السفر فجعله سفرا طويلا وسفرا قصيرا فقد فرق بين ما جمع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بماكي قال نيدو فيتشودو ستيا غانغال او وادي ديدي oyi ngaldo ko seteyagal juutu ngaldo ko seteyagal dabbal haray on sendi ko Allahu azza wa jalla inelano alayhi salatu wassalamu be moobi be hawtindir kambe be sendal ko wadi se yiltike e kambe be tawata ko feccube seteyagal ngal faj'aluhu safaran tawilan wa safaran qasiran qadr ko be ebbani kon safar tawil be fo mabbe be fotta wa nonno wadi mabbe yarube wanano be jantori do ni terlen kiloji chapande jeetati woɓɓe go e maɓɓe no yaari wonde ko yeru ko yaarete nyallal e jemma woɓɓe wi ko yeru ko yaarete balde ɗiɗi e jemmaaji muɗum woɓɓe wi ko yeru ko yaarete balde tati e jemmaaji muɗum idan kamɓe tigi e hoore maɓɓe ka eɓɓugol as-safar at-tawil ikhtalafu fil miqdar joni noon si tawi hawri e ndaari ɗum noon kamɓe e lurrugol maɓɓe ngol ɗon ɗum noon ko hunde nde tawata ko hollaynde e wonde masala on ɗon fihi sey hondo mas'ala fiha shay bemaki kambe imam ibn hazm kanyum may sheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah bemaki wonne ko wiyate safar yani ebugol sete ya gangal dun don ko amrun yurja'u ila al-urfi ko hunde yiltetende e wowango yimbe min kon ko tawata kon ra'ahu al'urfu safaran dun do yisamma safaran amma ma lam yarahu al'urfu safaran la yisamma safaran wa nonno anna wonde ma lam yuhaddad bish-shar'i falharazu fa bil'urfi yuhaddad kala ko tawata sharia dina kan dottali wi ko gila do hebi da haray dun don ko urfu o yiltete ko yimbe be woowi kon ko kambe woni woowango mabbe go woni ko e batta dun fi yam fam sitawi hawri sete yagal gal yiltama e urfu yimbe men ko be limi sete yagal wo masalan sitay be inni gila do e kindiya ko sete yagal ko dun don woowa haray don ko sete yagal no dagano ne danke on luytugol julde no dagano mo tajugol korka amma sibe inni do e kindiya e wowango mabbe gombe konta dun don kambe ko seteyagal don hare daganta ko neddo luytugol julde daganta ko mo tajugol korka nda sino fama ase yilti tagol meden joni e kiloji din sey yeyno keligo en yaltoita misal sendetti joni wana amerique sendari kambe enganni etats-unis ko dawlaaji di tawata ko dawlaaji chapande jowi e didi woni ko mobondir 52 etat jono nge nardin non ko lando goto laamidi etat goto kala kambe be konti dun non sare misal mudun sen detti wana california himbe detti den non sare on non ko dawlal timmudon kono be detti dun non be wadi sare ko non ko gouvernement be goto be jidini non sen detti california e hore mudun kambe be california be himbe andi wande tanke ko der california won dara ya waya sali jono non non ko leydi timmundi non iwugol masalan ka kerol nyamol yaha ka kerol nanol no buri kiloji chapande jeetati few fewno no buri few jono si tawi hida der sare wotere ne e der sare den tunga jinda ko buri kilo chapande jeetati ataje hay joni hida ka sare sare de innordaane nanda sino famade ma sare nden harayno araka sare nden yaajata mo jasi fa ko jantiden do ko harande yaaji kayre tuntaw ittiri gila kande fuddi do ngaka ne hatti don de buri kiloji chapande jeeta yow non si tawi a yeyi da hunto de haaju ma terlen ka yarata kiloji temedere kono hay joni ko der sare wotere nden wonna kono tajirta hay joni da der sare wotere kono do itirta jul o do wadi mettay fi idan do senari en taway ka hakille den burata jodaade don few de tabita tawahide deeji ko si tawi amro on ruttama ila al-urf ko yimbe be wi kon ko setew wi e setew ko be wiya kon ko setew wi ataake setew fami ke aywa be maki was safaru al-mubihu lil fitr fi ramadana huwa as-safaru al-mubahu fa in kana safara ma'siyatin aw safaran yuradu bihi at-tahayuli ala al-fitr lam yubih lahu al-fitr bi hadha as-safari bemaki wande wasafaru almubihu gunsete ungu tawata ko dagina ngulil fitri taju gongol fi ramadana e der sumayo huwa safaru almubahu ko sete ungu tawata shar'an hingu dagito harano dagani ne don on do wayasa fa in kana sitawi latike safara ma'siyatin ko sete ungu tawata ko sete wi lundagol yedda Allah azza wa jal masalan fokkitube amoygol ma fokkitube yimoygol ma fokkitube yeyoygol bere ma fokkitube yawgol wujjoy e ko nandi e sifadum do madama sete ungu ko sete ungu tawata ko yeddugol Allah azza wa jal ma fokkitube wadugol bid'aaji ngun non sete wu kanko neddo on o dagina naka tajugol e mayre bemaki aw safaran yuradu bihi tahayul mahara ko sete ungu tawata ko faando rangu bi maana wadugol hila ala al fitri e hore tajugongol tawane do on himo gayna few horu gongol ono mi jito ha o ina ha ne do de sete ki hara wala problem kanko mo way tajude on ti acci asu ma e hewta tungo e wakona kirdo yaw jodo sigir wayna ana musafir binno dagan hilan tajugo fi wata o horu non sellata few sellata parce que ko hila neddo on woni wadde no sellata shara be ma ki sitawi hawri setew mun ko gotel e dido pijiri di halay lam yubih lahu wala lam yubah lahu al fitr kanko ne danke on o dagina naka few ko wiyete kon tajgol o tag bi hada safari sabu ngun don setew be ndasi fami setew ngu tawata neddo on ko woni yaade ko yeddugal Allah ma setew ngu tata kanko ne do on ko woni ngu setoraade ko fi yo wi o woni setejo hara o horali ngun don setew kanko ne danke on o ne nantake tajugol e mo do se wi lam yubih lahu haray ko al fitra wonata woni wi nanali mo kanko Allah azza wa jal ma sharia woni wi nanali mo tajugo lam yubah lahu al fitru haray kanko ne don ko ne wi nanaka ko wiyete kon tajugol bi hada safar sabu ngudo setew e maki wa in sama al musafir sitawin kanko neddo mo tawata ko setejo on si o hori sahha sawmuhu korka makko kanka sellay wa ajza'ahu kayona e mo kadi waddo itako mo yugol do ko e hore al hali wana sheikh simin alayhi rahmatullah ka deftere mabbe de be wadi woni al jami'u ala ta'liq fiqh as sunnah kamba sheikh simin be janti darajaaji setew ngum be magi si tawi sete ya gangal neddo on si o setike tawi lorrata mo hay e hunde haray kanko neddo on no fotana mo no dagano mo e honno wete taju gongol no dagano mo kazalika horu gongo be magi si tawi non hawri lorrata mo few sete ungun tampintamo haray fasawmu lahu afdal horu gongol buri mo moyande sabu Allah azza wa jalla wi wa anta sumu khairul lakum konde horoto buri o moyan be maki amma si tawi sete ya gangal tampinay mo seeda lorrata mo moya kono tampinay mo seeda o ronkitay si mo hori e kanyun sete ya gangal be maki don haray korka kanko makruhun fi haqqihi kono non si o hori korka kanno selli o hebata kadi bakkatu ko makruhun fi haqqihi amma si tawi hauri si o hori o tampay o sonjoto o letto sabu ko o hori kon be maki haray fasawmu fi haqqihi ko haram horu gongol e haqqe makko kanko ne don don no harmi si o hori o heba e bakka nana si man si o hori o heba e bakka amma non si o dasi don ha o liboy haray fawake mo yoboy gol kon non o heba e bakka to ko o letti hore makko idan kambe be janti sete ya gangal don be fecci pecce tati ka al hali horu gol e makka بما كي لحديث أنس رضي الله عنه سب حديث أنس كنا بما كي ملاتنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم مدن ستو دينو إنلان عليه الصلاة والسلام بما كي فلم يعيب الصائم على المفطر هوردو أي بنانو أري هوردو اللاتنو كنو أي بنا أن نتنو متاتا كتجنو ولا المفطر على الصائم متاتا أنك لكتجنو اللاتنو كهمو أي بنانو horudo maana mum men seto dayno e mabbe kambe ne lanu alayhi salatu wassalam ta minna sa'imun wa minna muftir meden mari tongi amen horube meden mari tongi amen tajuwe horube ben felata bembe tawata ko tajuwe ben innugol wonde onon imanuji monon tiida ko wana non kadi tajuwe ben felata horube ben be inna onon allahu dabbani on newende o wadani on newende afwan onon on jabali natude e mayre goto e mabbe aybinali o أخرجه البخاري بماك ولكن بشرط أي بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر فإن شق عليه أو أبر به فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة بماك ون كان كنتن كأن دغنا قول مهور قول إستيا قال نمر شرط شرط أنكهن ko alla yashqa alayhi as-sawm fi as-safar ko yotaw sattata e hore makko korka kanka setagol sitawi tampina e molorra e mo fa in shaqqa alayhi sitawi sonja e mo kanko neddo yani sattay e dow makko aw barra bihi aw abarra bihi ma o lorri tori korka kan fal fitru fi haqqihi afdalu kanko haray taju gongol e hakke makko buri mojude bal don ko sitawi lorra ko lorra tamo kon ko lorra sedaajo amma si lorra on tiidey sheikh usamin be maaki haray don taju gongol ko wajibi e dow makko horo gongol ko haramu ne dow makko famane won se Allah azza wa jalla wi wala tulqu bi aydikum ila tahluka bima ki akhdhan bir rukhsati ka jogi tagol newene ne Allah azza wa jalla newina nien li anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam sabuna lanu alayhi salatu wa salam nyande gore ra'a bi unu fi safari kasete rajulan sa'iman neddo mo tawata ko horudo qad zullila alayhi tawi kanko neddo on yimbe be ngari moobi ke hore makko haabe dowdini e dow makko min shiddatil harri sabu hondo sabu tiidugol lakere nen tiidugol ngule ninin watajamma an-nasu hawlahu bema ki yimbe be moobi e dow makko sabu yasi on ko wulno ko moƴƴa himo e setew kanko neddo on o tampi o wali ke las be addanimo be wadanimo piji ko tata ko addaye dum dowdi e hore makko fi yo bubu kambe yimbe be bariibe moobi ke hore makko fa qala sallallahu alayhi wa sallam nilanu alayhi salatu wassalam bema ki laysa min albirri as-siyamu fi as-safar bema ki jiyaka e diggangol Allahu tabaaraka wa ta'ala e rewgol mo kanko Allahu horugol fi safari maana mudum horugol e setewngu tawata korka kal lorray ne danke on tawa o wawata pare yi hadisaje dow yenen den non holli e wonde neddo on mo wawi horude e seteyaga o do hadise holli e wonde o horata jonno jam'an bainal ahadisi karmo kobbe be maaki hadisaje hollaide den no dago ko sitay o lorri torta korka kan sattata e hore makko hadisaje hollaide den no harmi ko sitawi lorraka ara e hore makko sabanede ma korka ka fami ke rawahu al imam al bukhari be maki al thalith walla do yanatu al thalith don wodi mas'ala mutawata jama on no heewi landagol fi makko ka hedde seteyaga masalan wana be do yimbe be tawata ko heewube setagol wana sofer be buino wodi tawata yontere kala kambe be yahay setiw yontere kala be voyage wobbe go lanno wonde enenon bennon joni si tawi hawri ba yontere kala be hay dem balde don fu kambe no daganobe tajugol karmo ko membe maaki maada kanko ne danke on alayhi hukmu as-safar wa kadhalika yutlaqu alayhi ismul musafir be maaki haray fa hukmuhu ko hukmul musafir fodde kanko ne don himo e hore setiw fodde himo inne ko o setejo ara nyaawore makko ko nyaawore seteje no daganomo tajugo si tawi hawri lorratamo korkaka no daganomo horugo si o taji ina sellana mo staysu may fejjo yawa ko won tun daganta ko mo yo o tajudon ha gasa o jodi to yo kadi e yawgol don e seteyagal ha sumaye go hewto yatawa o yobali gongo nyaawlimo konko nyaawli do o be o yobalu be makki athalithu huna tammere nenge din piji di tata ko gantoji webi tantodi ne danke on ha daga no mo tajugol e korka kan al haid wan nifas ko fi lay an kanyu may besugo ngo fal mar'atu allati ataha al haid aw an nifas tuftiru fi ramadana wujuban wa yahrumu alayha as sawm be maki on sonna jo mo tawata arimo ko wiyete kon fi lay ma besugo kanko e hore makko haray o tajay e der lewru sumaye nun tajande waddagol ko wajibi e hore makko yo taju sai kala sai nde fi layon ari makko ma bismu masalan sonna jo mo tawata o hori bimbi ha lutti wa terleng ler goto ma lutti wa 30 minutes ma wure lutti 10 minutes ha 5 minutes do yo nangi nge mutu ko nge mutali si tawi kanko sonna jo on o yi don fi laye makko on walla kam ko sonnaño on o jibini fewno on sa edon haray waddike mo tajugol waddike mo tajugol si woni joni ba lutti leer goto joni fi kala mi yobo ya nyalla ngala o yomi continue bete hangal timma o hebay bakkatu yeru ko o hori e on leer goto don ko famane mo ko sayi kala nde ari e makko waddoto mo kisan wana woni rino si ari e makko himo julude kondo ngowata o taji julle nen ka kaw inna ba mi fuddi ke mi luttiri darnde wotere mi timmi la ko wana non ka korka kadi si ari e makko ko do waddo to mo mubasharatan tajugo si o inni non joni yo mi continue tun ha mi timmi no ya fi kala mi yobo ya o hebay bakkat ko yo taju sanga ne ari e makko no be maki wa yahrumu alayha no harmi e do makko as-sawmu korka ka walaw samat si tawi hawri o wakkilikere kadi o hori lam yasihha minha korka kan sellata e jungo makko kanko sonnaajo si o hori don ha ko o hori o kontatake horudo haray dindo nyaldi no waddi mo hay li hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu an sa hadisi abi sa'id anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wandana lahu alayhi salatu wassalam qala bima ki alaysa elata ki idha hadat si tawi sonnaajo on o filike lam tusalli o horata o julata walam tasum o horata tawi pellet jaba bu en ko bala kambe ne laadon be maki fadhalika min nuqsan diniha dun do ko jiya dun edu itagol dina makko kankan ko sonnaajo akhrajahu al bukhari inan dun ko holle dun e wonde sonnaajo si woni e din don al haliji didi fi la ye kanyum may be sungo haray kanko sonnaajo on daganta ko mo hurugo bema ki wa yajibu alayhim alqada no waddi non e dow mabbe kambe dido yoboy goldi nyaldi di tawata be nyawli kedo dum woni sonnaajo fili don e sonnaajo be sido li qawli aisha radhiyallahu anha sabu ma ko nene mene aisha ka bema ki wonde kana yusibuna dhalik hari hebayno men o fila yedo fanumaru men yamire bi qada as-sawmi yobugol korkakan kono wala nu'maru may yamirtano ke bi qada'i ssalati yubgal juldene dundo kanyum may yamirtano ke dum akhrajahu muslim bima ki ar-rabi'u nganto nayabo ngon e ngantoji daginanay di netanke on tajugol korka makko kan e sumaye al-hamlu war-raba'u fal mar'atu idha kanat hamilan aw murdi'a wa khafat ala nafsiha aw waladiha bi sababi as-sawmi jaza laha al-fitr lima rawahu Anas radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna allaha wada'a 'anil musafiri shatr as-salati was-sawma wa 'anil hubla wal murdi'i as-sawma رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي بما كيمون نايا بيرندين ان غانتوجي داغينا نايدي سننا جون تاجوغول كوركا ماكو كان يسوماي الحمل كو ساو غونغول والرضاع امويني غونغول بما كي فالمراه اون سننا جو اون اذا كانت حامله sitawi hauri o latike ko o sawudo o murdi'a ma ko o muyni nowo wa khafat ala nafsiha no mari shart wa non sitawi kan ko sonnaajo ko o sawudo ma ko o muyni no tawi khatar fus'ala e hore makko kanko khatar fus'ala e biddo makko on harayno wadi mo horuba amma sitawi korka kan no mari khatar imma e dow makko walla e dow gedal jo makko on ko dum be woni hen e jantanaade fi mudum be maki wa khafat taykan ko sonnaajo himo huli ala nafsiha mo hulani hore makko aw waladiha ma mo hulani gedal jo makko on bi sababi sawmi sabu korkakan don jaza la ha daganto mo kanko sonnaajo al fitru tajugongol lima rawahu Anas radhiyallahu anhu sabu ko fillinu Anas qala be maki qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam نلعن الله وماك إن الله الله وضع عن المسافر وولنا نيسة جعن شطر الصلاة فتر جلد نين روني كلا جلد جولتين در نيش وولنا نيمو فتر نين سيكو فناكو يجول ديدي سيكو ألانسرا يجول ديدي سيكو جيج يجول ديدي أما صبح يفتر دين دون وميمتا وبيع يجول دين دون هذه تيمة بماكي والصوم أي وضع anhu as-sawma kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wallina ni onnon setejo kadi korka kan waddaaki mo horugol fewno on saayno koni o yoboye be maki wa anil hubla kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wallina ni kadi sonna bebe tawata ben ko sonna be saawu be ben wal murbe kanyum may on sonna jamo tawata ko muynino o as-sawma korka ka ay si tawi beedo sawbe ben e muyninaybe men tawibe hulani wonkiji mabbe di ma gedal be mabbe ben haray korka kanna wajibi e hakke mabbe be maki wa taqbil hamilu wal murdi'u makana al ayami allati aftara taha be maki kambe do non dido sawudo on kanyum ma e muyni no wo be yobay dey nokku kanyum din nyaldi di tawata be taji e majji be yobo yaidum wa zalika be maki dum idha khafata sitawi be huli kambe dido ala nafsayhima e do wonkiji mabbe din kambe dido hara ko wonkiji mabbe din bi maana be hulani bemaki wa in khafatil hamilu sitawino hauri sonnajo sawudo ngo huli ma dhalika wondude e ko hulani hore makko kon ala janiniha e do bi kum makko won kun kun ka der redu makko awil murbe manun sonnajo mo tawata ko muyni no wo ala radiha e hore o hulani kanko kani mo o woni e muyni ne on e hore ko o hulani hore makko kon don at'amat o nyamminai ma al qaba'i wondude e yobugol an kulli yawmin miskina nyallal kala nyallal o nyammina miskino e hore o yobay kati mi anda sifa ko al hali jididi be addi al hali arano on ko sitawi sonnajo sawuno on ma sonnajo muyni no wo on ko hore makko tun o hulani o horana biddo makko hore makko tu o hulani o hulana biddo makko be maki on don al hali kanko sonnajo on ko waddi mo ko yoboygol nyaldi din don o etata haare ko hore makko tu o hulani o hulana biddo ko sabu ko o hulani hore makko kon paske biddo imma mo jogi nyameteji ko jonna on don ko o nyama goddi go e ko nande sibadin piji jonno madama bobo on o muynoray kanko o wawata si bobo on muyni tun himu hulani hore makko aray kanko sonnajo on don ko waddi mo be wi ko yobugol nyaldi din tun o etata famike hore makko tun o hulani be magi si tawi non hawri kanko sonnajo sawudo on ma sonnajo muyni no wo on himo hulani hore makko e hore kadi dun don himo hulani kadi biddo makko on o hulani hore makko o hulani gedal jon don arabe maaki piji didi no waddi mo no waddi mo awwalan yobugol nyallal ngal e der din nyaldi don kadi nyallal kala kadi o etay yeru feccere sa'ur famige si o hulani hore makko tun ko piyu goto waddi ba go didi didi o hulani hore makko tun ko piyo goto waddi mo go e go non ko yobugo mo o hulani hore makko e biddo makko on didi a wadi didi waddi ke mo yobugo ngol e yetugo ngol fiya famo rabbe do be maki li qawli ibn abbas sabu mako abdullah ibn abbas be maki wal murda sonnajo moyni no wal hubla e sonnajo sawuro idha khafata sitawi kambe dido be huli ala auladihima edo bibbe mabbe ben dido walla edo bibbe mabbe ben kambe dido aftarata be tajay wa at'amata be nyammino yakati aftarata be tajay wa at'amata be nyammino ono mas'ala ko mas'ala mutawata fiha khilafun amiqun baina alfuqaha no wodi mabbe yarube no bedo ardi do mi fiw no wodi e karamo koɓɓe yaarube wonde sonnajo mo tawata ko muyninowo walla sonnajo mo tawata ko sonnajo sawuɗo ɓe maki on non si taƴi foti ko hoore makko tun o hulani ma ko hoore makko e ɓiɗɗo makko on o hulani ma ko ɓiɗɗo makko on tun o hulani ɓe maki wonde ko waɗɗotomo ko etugol tun hay o yoɓata etugol tun ɓe wi o yoɓata fe ɓen kadi no jeeyaɓe ko ɓe dallinori ngol konngol ibne abbas ɗo ɓe maaki ko wan noon ibne abbas jantaki ɗo yoɓugol ibne abbas ko janti ɗo ko ñammingo jange moƴƴa wal murbiu sonnajo muyninowo o wal hubla e sawuɗo on ida khafata si kamɓe ɗiɗo ɓe hulani ala auladihima e dow ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kamɓe ɗiɗo aftarata ɓe taƴay e nder korka maɓɓe kanka sumaye on sati honɗum wa at'amata ɓe ñamminoya ibne abbas addali ɗo ɓe yoɓoya kono cheikh al albani alayhi rahmatullah kamɓe ko noon ɓe yaari sonnajo si woniri on alhaali mo muyninde mahi mo sawi sumaye on hay si tawi ko ndu fuu mayru woni o wawali si feƴƴi koyo ñammi amma Sheikh Ibn Baz kambe be maaki wondes ko selli kon e kon hudidi be maaki sonna jo muynino wo e sonna jo sawudo be maaki kambe dido ko fi makanil maridi alladhi yurja buruhu be maaki be do dido ko e nokku nawnudo mo tawata nawnare makko den no tanjinana ndikugo be maaki idan ko hondu waddi foti be hulani hore mabbe kambe tumma be hulani bibbe ben tumma be hulani bebe fo mabbe o waddi be ko si suma yo on feji yobe yobu yeru nyaldi ko be nyaami kon yeru nyaldi di be taji din waddaaki be etugol few ko waddi be maaki ko yobe yobu sen taski kele moja en taway hadha al qawl ko qawlun qawiyyun jiddan qawlun qawiyyun jiddan بما كيف تلخص من ذلك لا بري امرد اكوكو جانتالو ان الاسباب المبيحه للفطر وندين سببوجي دي تاتا كو داغينا ناي دي ندو اون تاجغول اي نالور ما سوما اي اربعه كو دي ناي غو اون السفر كو سيتيو ديديون المرض كو ناونار اند تاواتا كو ناونار ساتيرايند ننكي اون هوري دوغول اي مول تمنون الحيض كو fi layon wan nifasu nayabun ko besugo be maaki wal khawfu min al halaki kanyum ma e hulugol halkagol bi maana tilfagol ma maygol non ko hon kama fil hamil wal murdi wana woni rinon e fi al hali odo sonnajo sawdo kanyum ma sonnajo mo tawata ko moyni non idan ido piji jowi kala gotun hebu kun ne don harano dagani mo tajugol e nyallal sumayengal nyalor ma sumaye be maki al mas'alatu athaniyatu muftiratu as-sa'im be maki mas'ala mo tawata ko mas'ala dimmon e galdo dambugal dimmal woni mas'ala sakkito rojo e damangal muftirat as-sa'im ko dindi tawata ko tajaydi korka neddo horudon وهي الاشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطر ويفطر الصائم بفعل احد الامور التاليه بما تي وند وهي الاشياء كويت مفطرات الصائم كدي وني بيجي التي دي تاوت تفسد على الصائم صومه دي تاوت هيدي بوننا ادو هورو دو انكور كما كوكا وتفطره دي تاجينا موكا دي كور كما كوكان كان كون ادو بما كي ويفطر الصائم no tajira korka kan on neddo hurudo bi fi'li ahad al umuri taliyati sabu gollugol makko gotel e dido piji araydi do non non no wodi ko fameten taw ko atti en natude e dido Sheikh Usaymin be maki rahimahullah wono ardino ka al jami'u li ahkam fiqhi sunnah be maki wonde denda ningal ko bonnata korka neddo kon taw di wawi bi maana bonnude korka makko ka wosi tawi shartiji tati tabiti si tawi shartiji tati din non di tabiti be maki sharti arano on ko al ilm sharti di mo on ko al zikr sharti tammo on ko al ikhtiyar wal irada be maki dido tati si tawi hauri kanko ne no on gotele dido o mankirama di ko bonnata korka ko bonnata mo korka maana mudun al ilm sinama al ilm kambe sheikhon be maaki ko al ilm bil hukmi wal ilm bil hal ko andugol nyaawore nen kanyum may andugol al halio misal al ilm bil hukmi andugol gol nyaawore nen ko yo taw kanko ne dan kan himo andi wonde ndedo hunde ko jiyande e bonnaydi korka ne dan kew amma si tawi hawri ko hunde ne tawata kanko ne do on o anda wonde ko jiyadun e ko bonnata korka ne dan ke on si tawi hawri o wa'itike dun don e gandal makko kanko dun do bonnata korka few o andoyi no wonde jaka bonnay korka be maaki dun don bonnata mo korka dun don be maaki bonna tamo korka ni mundun ko al ilmu bil hal andugol al hal misal andugal al hali on sen etti wana hadith adi ibn hatim mo jantiden fi mudun nane wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al khayt al abyad min al khayt al aswad e yi kambe adi kondum be wadaino be dettaino woni garaji didi danewol e balewol be sorna tahta al wisada kale ngaw be nafo kasugulagol mabbe say kala be banta gawlu ngumbe ndara si tawi be wawi senne dirde dane wongol e bale wongol be yamira no ha fajiri fera few yasi on hento non si be senne dira do bawli do rawni ono babbe haribe jantani ke nelano alayhi salatu wassalam nelano on andimbe tun nano gerde tebe ma kano yobudi nyaldi do cheikh usaymin be maki idan kana jahilan bil hal haribe majja al hal si be anduno be yobay misal munun nim mangal sahaba ben e zaman nelado alayhi salatu wassalam bal sifamu wadi e zaman umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yasi on nibiti e sumaye be sikki awana ngengenge muti on saati be taji babe taji wonti seda tun yasi on henti nangengen jawi kanangengen jawno non gila non kadi be acciri non nyamugol be habbiti ha nangengenge mutui aida haribe anda alhali on kambe e famu mabbe wonde nangengen muti feñoy non nge mutali nelano alayhi salatu wassalam yamirano be fuddi tagol gal nyallal don kadhalika umar kadi yamirano be fewno wanno e zaman mabbe idan al-ilmu bil hal amma sharti dimmu on kudwani az-zikr didduhu an-nisyan ko anditu gongol si tawi ne danke on o yejjiti wonde ko o horudo on ari wadugol piwun kun tawata ko bonna e kun korka kun korka makko kan ka bonata sabunu hon ko hunene Allah azza wa jalla ya fani en tawfiw enen de do moftene lado alayhi salatu wassalam rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'a ka hadith al-qudsi jomi mewi na'am riwaya go wi qad fa'alt bal nilano alayhi salatu wassalam bima ki inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa an-nisyan wa mastukrihu alayhi idan si onti gi yejjiti o wadi haray mo yafana dun don ko dendani ngal dinak amma fi korka kan tun dun kadi no herti nilano alayhi salatu wassalam bima ki wonde man nasiya minkum من نسي منكم وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه بماكي كلام ويجي تودو همو هوري او نيامي ما او ياري او اندي توي واني انيندي مي دو هورو نو يو اتشيرني نيامو كو وني كا هوندوكو ماكو كو يو توتو اما كو فيجي كو نوندو همو يافانا haray ko nyammini mo ko Allah azza wa jalla ko Allah azza wa jalla yardi mo yotimmin korka makko kam ma'na mulla qada alayhi yobugol fawakim idan ko be az-zikr ko wana non si o yejjiti kadi o yidi e sonnaajo makko balni nyalor masumay o yobata nyallanga paske burdi mawnude e bonnaydi korka din ko tatti ko di woni burdi mawnude ni woni hon al-aklu wash-shurbu wal-jima' kodan si jomi men hawti di ner aya goto o wi fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum o wi tino wakulu washrabu bashiruhunna wakulu washrabu kan di tati woni ko mo bindiri do kodi do buri mawnude bonnaydi korkadin di dendani ngal majji idan hunde di merenen ko al-dhikr hunde tan merenen ko al-ikhtiyar wal-irada du woni honno subagol me nan kion e faale gol makko wadugol biddu humada biddu al ikhtiyar al ikra wa biddu al irada ko al khata neddo on si tawi hawri o falju bi maana o falju ma tawi kanko ne nan ke on o forsa o dola non kadi haray mo yafana misal mulu neddo si tawi hawri o yalti o yeyini e nokkure ori o tawi yimbe wana bandi e ko nandi si farin piji be andi pellet ko juldoni be andi ko nyalor masumayni be banna biniri bere be na sa yarali ndi me warete sa yarali me warete neddo no subindina si mo fala o inna o yarata so wi o yarata o warama fa huwa shahid man qutila duna dinihi fa huwa shahid mo wawi kadi Allah no wutitani mo lawol illa man ukriha si tawi kanko neddo mo yidi mo ayde tude biniri bere ndin o yara lakin hara berne makko nen subaki dun dum few nde yida ko o yari o feyi si o feyi go o nangitirtake bakkatu ko yari bere ko didi korka makko kam bona gila ko o feyi do yo continue korka makko kono be maki wamastukrihu alayhi e ko mofti ande forsa be dola e hore mudum ko ngi be yafa taile ko khata an kadi woni ko dum manori rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana mi andasi ram idan haray dendani ngal piji di jantuto de yeso do din be maki di wawi bonnude korka ne don ko sidi do shartiji tati walla di do naydi di timmi e maki al awwalu aranun dum al aklu ko nyamu gongol awi shurbu madu yaru gongol amdan ay ara on tigi tewi pas ko sa yom bo neddo wiete tewi ara mo andi wattaki didi o falja tati o forsaka o subande makko wad amda nyamugol walla yargo li qawlihi ta'ala sabukongol allah todo ngowi wa kulu nyame washrabu yaru hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr ha feñana on jalbeendi nyalorma on immorde e niwre jemma on sabu honnun jelli tagol odo fajiri nyame ha on saido sidundo wadi yaccireni o wi summa yasudun atimmu siyama timmine korka modon kan ila layli ha kanatu gol jamma du woni ha kamutugol nange ha nange muta faqad bayyanatil ayatu annahu la yubahu lis-sa'imil aklu wash-shurbu ba'da tulu'il fajri hatta al-layl ay ghurub ash-shams amma man akala aw shariba nasiyan fa siyamuhu sahih wa yajibu alayhi al-imsaku idha tadhakkara aw dhukira annahu sa'im liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu akhrajahu al-bukhari wa muslim min hadith abi hurairah radiyallahu anhu bima ki wanda faqad bayyanat al-ayatu gomdi odo aya o bangini annahu wanda la yubahu lis-sa'imi daganta ko horudon al-aklu nyamu gongol wa shurbu yar gongol ba'da tulu'i al-fajri ba wa jallita gol fajri hatta al-layl haka jamma ay ghurub ash-shams hana ngenge muta amma man akala amma kala on neddo mo tawata ko nyamudo aw shariba manu o yari nasiyan tawi ko o yejjuto fa siyamuhu korka makko kan sahihun ko selluka wa yajibu alayhi no wadni non e do makko al-imsaku jogi tagol nyamu gongol e yar gongol idha tadhakkara si o anditi wondema ko o horudo aw dhukira manu goddo go annintini mo annahu wande kanko sa'imun ko o horudo li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man nasiya kala o horudo wa yajjituto wa huwa tawi kanko sa'imun ko o horudo fa akala o nyami aw shariba ma o yari falyutimma yutimmin sawmahu korka makko kan fa innama at'amahu Allahu wa saqa ko nyammini mo dun don ko Allahu azza wa jalla ko kanko woni ko yarni mo kadi be maki wa yafsudu sawmu e kado korka hika boni rabbi sa'uti wa bi kulli ma yasilu ila al-jawfi walau min ghayri al-fami mimma huwa fi hukmi al-akli wash-shurbi kal ibari al mughadhiya bima ki wonne korka kan no bonira bi sa'ut ko wiyete sa'ut ko de lekkele de neddo on jonnete taw ko ko o sintinta o nadira ka kine makko andi wana yimbe be tawata ko marbe sifa rinita allergique ni ma yimbe be tawata ko marbe sifa sinizite ko nande sifa din piji no heewi ka be jonnata be guttu e ko tata ko sintinte ko ka kine mako pompete ka kine bal wobbe goya ha be fawabe uragol ido piji maada makine neddo on neddo no nyamira ka kine si tawi hauri kanko neddo on nadiri lekki donki hewto yi garedu makko haray korka makko kanka boni benda sino fama ko wiyete as-sa'ut ka kine makko si rewi don tum fejjo yi haray boni no de karmo ko be yarube si wadi ka gite andi de on de asintina ka gite tum antigi so a haade ndi lekki kinka dande maado hobbe go yari wonde dun non bonne masi a wadi kanoppi wono sheikhu semin be maki wonde ko watte kon ka gite er ko watte kon ka noppi hay si neddo on sowi haade ndi lekki kin ka dande makko ha ka redu makko dun non bonnata mo korka be maki ko wadi non andaka aslan wonde ibnu adam no nyamira yitere mahe mo nyamira nur ko nawni o ko nawni o rewnanta ka nyamete e maki nokki li tati no wodi din don si o ma nayi si o rewni lekki din don bonnata mo korka ka gite kanopi akramakumullah ka o yarata hurgo jano don e ka o yarata hurgo to soko don dama ke dido no kel goddo andano nyamira eh laptane e tidu de fayda inno no keli ha hanne e yi ali wonde goddo no nyammini rel si e ha hunduko kon e kine den kali be feccane mo binde ka becce do be yaltinirana mo tete kol makko gol don ta nyamete makko ko don nabirte don no wodi no wadede be fecce be yaltinira tete kol gol do tawa ko do woni ko nyamete on nadirte ono amma yo nadire ka gite ma ka noppi ma ka o yarata hurgo don non tabita idan be maaki ko bonnata kon ko si rewi ka hunduko walla rewi ka kakine be maaki wa bi kulli e kalama yasilu ila aljawfi kala ko tawata no yotto yo ka redu kala ko yotto to ka redu na innugal parce hobbe go darato inna asi tawi dun don jandinta goddo harnata mo bonnata korka kan o we bi kulli ma yasilu ila aljawfi kala ko hewtoy ton tawi neddanke on ko kanko e hore makko woni ko faandori dun don nafitorgol kanko tigi woni ko detti madala neddo fi modo sigarete o uro sigarete on haga sa wayna tigi don andi la yusmin wala yughni min ju'in don jandinta goddo ani afimata kadi ha hara harai ko wira on tigi ta nyamu wata o yaru ko fi wata hege ngen dirtu sigarete dirnata hege mon gasata monnay korka nanani bami sellata memaki wali walaw min ghairi alfami haisi tawi kanko neddon ko hewtiniri dun karedu makko tawi wana e lawol hunduko ko harako e lawol go ko wana hunduko ko mimma huwa fi hukmi alakli washurbi kala ko tawata no e nyaawore ko wiyete ko nyaamugo kanyum may yarugol kal ibari almughadhiya wana dedo pikirje de tawata ko de neddo pikete tawa ko pikirje vitamin tawa si o pikama kanko neddon o so ay wonde o nyaami ko non o haare hege ngi dira e makko ma ndiyan ko kanko neddan ke on o rewete ko yowante ko kanko tigi o so ay wonde o non diti simo don dano manun simo welano dido fap majji kala ko tawata kanko neddo on waway remplaçande mo lontanade mo nyaamete on e ndiyan dan lawol gol o nadiri dun do wo e bandu makko non be maaki bonnay korka makko ga asani be maaki huna di mere den e dido piji di tawata ko bonnay di korka kan aljima'u ko rendigu ngum be maaki yabtulu siyamu korka kan no bonira bil jima'i sabu rendigu ngum ay sabu rendugol gorko kanyum may suddido pati non ko suddido makko tigi ma ko suddido mo wona suddido makko tigi ma ko gorko makko tigi ma mo wona gorko makko tigi faman jamaa kala on mutawata o rendi wa huwa tawi kanko saimun ko o horudo harayi yabtulu siyamuhu korka makko kanka bonai wa alayhi tawbatu wal istighfar harayno waddi mo kanko neddanke on tubugol o rutto o insino ka Allahu azza wa jalla wa qada'u al-yawm alladhi jama'a fihi kanyum ma e yobugol gal nyallal gal kanko neddan ke on o rendi e munum wa alayhi no waddi mo kadi ma al-qada'i wondude e yobugol gol kaffaratun kaffara no waddi mo wahiha ko woni on kaffara non itqu raqabatin ko rendi gol dane si tawi hawri wala jiyado mo rendi na dum woni fa illam yajid si tawi o hebali non non sama shahrayn mutatabi'ain o horay lebbi didi di tawata ko lebbi didi jokkondirdi fa illam yastati si tawi hawri o tagana ka dun don at'ama o nyammina 60 miskinan miskiname chapande jeego nyamete mo tawata ko haarowobe idan non no kala neddo mo tawata ko rendudo e sonnaajo makko dido piji dido tati no waddi mo kanko neddan hunde arandere den ko waddi mo kon ko at-tawbatu wal istighfar tubugol insino rutto ka Allah azza wa jalla hunde dimmere den ko waddi mo ko qada'ul yawmi yobugol gal nyallal dum hunde tammere den ko waddi mo kanko ne don ko al-kaffara wadugol kaffara idan dido piji tati ko piji di tawata ko waddi di mo kanko o do ne nanke mo tawata ko rendudo e sonnaajo e nyalor masumay rendudo e sonnaajo e nyalor masumay non non fiyake kanyun odo kaffara haray kanyun sonnaajo e gorko on be didon non no waddi be walla ko gorko on tu waddi karmo ko be go maaki wonde no waddi gorko on no waddi sonnaajo madama goto e mabbe folaka sitay on tigi dola ha hewti haddu ka wiyete don ikrah shar'an en jantino kenale bonnata korka makko kankam yonno si tawi hawri kanko neddo on lam yukara bi maana kanko neddanki on ko neddo mo tawata lam yukara o forsaka afwa lam yukara ha forsaka kanko neddanke on waddo to mo ko waddi kon dim mojo makko anda si ma si tawi kanko neddo on sonnaajo on e gorko on be didon non be forsa fawakim yobugol nyallan si tawi ko neddo mo tawata ko sonnaajo makko amma sina sonnaajo makko si be wi'i mo yo yidu e makko maldi haray daganta ko mo hay si be wi be waray mo don on dagota samu non honno kanko neddo on ko hakke goddo woni hunchude dum si ko hakkunde makko yalla azza wa jalla yaru bere nden e der nyalor masuma isa wadali me warete don himo jonna sumu fala o yaray ara berne nen dowta allahuno yafi kono yo yaw o yotto sonnaajo goddo mo dewgal ala hakkunde makko e mudum hay si be inni be waray mo don karmo ko be maaki daganta ko mo yawgol hunca hakke on don o yaaba teddungal on don gal don allahu jonnali mo lawol ndasi no fama no e wasi be darni goddo be wi warmo sa warale mo me warete karmo ko be maaki si a wari mo allah azza wa jalla nangiroyte ko wardaamo ko paske no wonda hiwirde wonki maada kin non ko no wonki makko kin hi wori kanko kat idan ko sitay ko hakkunde ma ay allah ko do woni ko ya fanada amma e hakkeji jiyaabe ben don an neddanke on a forsataake don sharia on jabanama famane sitawi hawri gorko on e sonnaajo on be argo kambe dido subondiri be wadi on alhalimo be wadi don e nyalo masumay karmo ko be bo maki no waddi be didon no be didon mi wadugol kafara wobbe ko karmo ko be maki o e ko gorko on tu waddi sonnaajo waddaaki yaarube be wonde ko be didon non be maki ko be didon non waddi bone on gorko o waddi sonnaajo waddi be fo ko be horube sharia ko gorko on fawa kon ko non sonnaajo fawa elano maki alayhi salatu wassalam innamal nisaa'u shaqa'iqu ar-rijal be yamaki wonne o gorko on tun fawa be dallinori honno o do gorko mo tawata ko yidno do sonnaajo makko balni nyalor masuma yo ari o tay nelano alayhi salatu wassalam nelano ko kanko tun be fewtino kafara on be fewtinano sonnaajo makko be wisi tawi no waddino sonnaajo on wana gorko on tun be fewtinaino be hatta do kono be fewtini mo kanko tun be fewtinal sonnaajo nanasi no fama o kanko be makani wonde yo rindin dande o yo ala buri dande makko ne be magani mo awa a horu balde chapande jeego timmude tis o wi he do metayfi ko non ko sabu korka kan tigi fawi midun be maki awa nyammi nyamete o wi o ala ko nyammina ko der dum kambe ne lanu alayhi salatu wassalam be nel da don tamaroje be jonni mo de be maki yow okkitirade do wonana ma kafara ndari ne lanu alayhi salatu wassalam moja o wi mi okkitira burdo la wasude ema ke hi o wi gila kanatir gal madina ha ka yaltirgal mi anda do yimbe suudu wasube buri men menen anduma be maaki awa yah nyama ko don karmo ko bembe detti wonde si won tigi wawata dido tatin non haray o yafa nam la yukallifu llahu nafsan illa usaha be maaki li hadisi abi hurairah radhiyallahu anhu sabu maaku حديث ابي هريره عن قال بماكي بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم نتاونا من مدن جودي كان لانو عليه الصلاه والسلام اساغو اذ جاءه رجل كسان اريبه كان من لانو عليه الصلاه والسلام غرق فقال او يا رسول الله كون ينلا بي الله هلكت مي هلكك فقال بماكي ما لك كون نغموما قال او وقعت على امراتي وانا صائم mi yani sonnaajo an on tawi ko mi horudo fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nalanu umma maki alayhi salatu wassalam hal tajidu raqaba tu'tiquha tawhida heba tawsida heba dane ne tawata ko de jeewida rindinaane qala o maki la o qala be maki hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatami'in tawsida waawinde horata lebbi didi jokkondirdi قال أماك لا قال فقال بماك هل تجد إطعام 60 مسكينا توسد هبا كنيمينا مسكينا بچپند جيغو qala o makila o qala nilano alayhi salatu wassalam walla abu hurayra qala be maki fa makatha an nabiy sallallahu alayhi wasallam nilano alayhi salatu wassalam be nyibi dum fa baynama nahnu ala dhalik tuma ne tawno menen ngondon al hali utiya an nabiy sallallahu alayhi wasallam nilano addana bi araqin fiha tamrun wal araqu al miktalu bima'na bi addana panya motawata ko panya wondo e tama wondudo e tamaro tay tamaroje no e panyao qala kambe nelano alayhi salatu wassalam be maki aina sa'il ko honto neddo motawata ko landido woni ardo do o landilam fi ko o yani kon e sonnaajo makko fa qala on sati kanko sahabaajo ongo maki ana min qala be maki khudh hadha jogito de do fatasaddaq bihi ya ha sakoda dum do wonana ma kafar fa qala ar-rajulu kan ko gorko ngo wi ala afqara minni ya rasulallah mi sakodum do e do neddo burdo la wasidu de o wi fa wallahi mi wondiri allah ma baina labataiha yuridu al-harratayn o wi mi wondiri allah tabaaraka wa ta'ala ala haqqune de do de tawata ko pelle didi madina dum woni bi maana kana tirgal ha ka yaltirgal ahlu baytin yimmi suudu be tawata afqaru min ahli bayti be tawata ko burbe wasidu de hewtiti suudu andudo ala yimbe be tata ko wasidu be der madina no buri memmene fa dhahika an nabiy sallallahu alayhi wa sallam nilanu alayhi salatu wassalam be jali hatta badat anyabuhu hade nyi e mabbe seraje do be feñi de yimbe nginata nyi je bare den niye nelaro alayhi salatu wassalam be jali jala de mana mosan dew be mosi den do niije de yaltiti sabu mako kanyo sahabaajo summa qala yesu dum be maki at'imhu ahlaka awayo nyaminanu be ngure manane akhrajahu al-bukhari wa muslim be maki wa fi ma'na al-jima' nonati kadi e ma'na koko wiete rendigu inzalul maniyyi ikhtiyaran tippingol maniyu e mudun tawa neddanke on o subi o tewi pas o wadi tewo pas o mijito ha maniyu yalta e makko ma o tewo pas o ndara ko har mani mo ndaro gol ko memminta shahu makko ha maniyu yalta e makko walla kanko neddanke on o memito ha maniyu yalta e makko be maki fa idha anzala as-sa'imu sitawi hauri neddo horudo o yupporama maniyu mukhtaran tawi ko o subi do dum bi taqbilin sabulun nagol sonnajo aw lamsin ma soccagol sonnajo du woni mawlugol mo awistimna'in ma dum fijirgol hore modum ha mani yu yaltaymu nonon na gorko on tungoy firantenu bi taqbilin lun nagol foti ko sonnajo lunni gorko aw lamsin ma sonnajo on o memi gorko awistimna'in ma kanko sonnajo on o fijiri hore makko ha mani yalti wala aks siko gorko on kadi wadi dido di jantine balno nati e mudun sonnajo lonnido sonnajo di mojo makko bano wodi joni e sonnajo fijirdo sonnajo di mojo makko ma gorko lonnido gorko di mojo makko ma gorko fijirdo gorko di mojo makko ayne en hebi zamanu gutata fiyake magguno holbin gorko yutiray bawo gorko debbo yutira bawo debbo be maki aw ghayri dhalika ma ko wona dun do fasada sawmuhu korka makko kanka bone be maki li anna dhalika sabu tawde dun do min ash-shahwati allati ko jihadun e gontu yo go tawata tunaqidu sawma hingo firta korka neddo wa alayhi no waddi mu al-qada yobu gongol dunal kaffara ko na kaffara kaffara waddaki mu kanko ko waddi mu ko yoboy gol be maki li anna al-kaffarata sabu tawde kaffara la talzamu o waddorta kanko kaffara on illa bil jima'i faqat siwa nasabu rendi gonguntum ko dum do waddintam be maki li wurudi nassi khassan bihi sabu nassu ardon fi kaffara e derpiji bonnaydi korkadin fu ko e fi jima'a on tungari ono ngono mas'ala mo tawata ko inzalul mani bila jima'in mani o yalta e neddo on tawa na rendi go yaltiri do wana mahallu ittifaqin inda al-ulama be fotta sitawi bonnay korka ne non e sitawi bonnata jumhurul ulama ko be yari kon ko non be jantani en ka deftere do bonnay korkane do lakin no wodi karamo ko be go yaru be wonde bonna ta korkane do no jiya e mabbe imam ibn hazm no jiya e mabbe imam sunaani no jiya e mabbe sheikh muhammad ali shawkani sheikh al-albani alayhi rahmatullahi ko non be buri sembinde be tidini e maki fi honnu li adami subuti an-nassi لذلك بما كي سبو انغال تابيتو غول ناسو امول بما كي كو وانو وادو غول قياس جماع وادو غول قياس استمناء اجماع بما كي كو قياس مع الفارق بما كي سبو هون كو وادي نون كامبي تيغي كارمو كو بي وادو بي قياس بين بما نا ديتو بي استمناء بين بي ابي دون دون كو ويتي جماع كون mana be detti fijirgol hore mo haamani yalta mudum be ebbi rendi dugol e goddo wo kambe tigi qiyason ko ha e nokku be nabi mo nokku gobe sendindiri be maki ha on do be nabi qiyason be nabu wiugol wonde go ko tuyo si a ndo yalti e ma har hayda way wasta yarendi idan shahu ma da on a ittim don non nan be maki kono be yeyi ha be wi wonde jimaa on kanyum kafara waddoto kono non da kanyum kafara waddota ko wobe ari haadon be sendindiri da fo be hawtindiri di be ari haado be wiidi sirti Sheikh al-Albani be maki dun no tun holli wonde ko qiyasun ma'al fariq be maki wonde sitawi hawri endari al-haliyon odo mutawata ko neddo horudo wi'ugol korka makko kanka boni yahtaju ila dalilin qawi no hatto njini e dalil motawata ko tidudo ko adino ma sabata bi yaqinin la yuzalu illa bi yaqinin be maki kala hunde ne tawata de tabitiri pellital karino hori be maki yawgol don handara dalilaji di tawata ko sikke woni e mudun qiyasuji di tawata ko ma al fariq wi akorka makko kam bantike be maki dun no metti fi بما كما ثبت بمقتدى دليل شرعي لا يمكن رفعه الا بمقتدى دليل شرعي كلكو تبتري دليل شريعه بانتورتاسينا دليل شريعه كم بما كي وند بوناتا مو كوركاكا انا على كل حال ندون كو ويتمو كو يمتنع كو يحدث خروجا من الخلاف يو وديتو انون حتر دي ودي تاغول كانكو ندانكي اون بما كي أما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صيامه لأنه لا اختيار له في ذلك بما كي أما ستوي هوري هورو دون ودانيك إنر كو دانيكو نجلور مسوما يوهوي دي تيك مني يو يلتي أمكو أريكو وقدي مكو يو إموتون ولوتو كورك مكو كمبونات bema ki aw anzala madun yupora maniyu min ghairi shahwatin ko halda e shahu harana sabu shahu woni ko maniyu makko o yaltiri kaman bihi marad wana neddo mo tawata ko mardo nawnare taw maniyu makko o yaltirai ni e makko harana kanko memmini taw yaltirai ni e makko ma neddo piado piggal tidu gal maniyu yalti ma dojji do dojjande tidu ne maniyu yalti e makko ondon fala yabtulu bonata siyamu hu korka makko kan لانه ثبت ود كانكو لا اختيار له في ذلك او على سبا غولن ونا كانكو تيوي وادي ونا كانكو وني كو تيوي وادي دون انا ناراي دون كو هونه نتاواتا كو هونه ديمره ادي دو بيجي دي تاواتا كو بوناي دي كوركاني نو بما كي الثالث التقيؤ عمدا وهو اخراج ما في المعده من طعام او شراب عن طريق الفم عمدا اما اذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في صيامه لقوله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استسقى عمدا فليقضي رواه ابو داود وابن خزيمه وصححه الالباني bema ki wande hunde tam menen attaqayyu amdan ko du woni looji tagol tuta tewagol ne banke on o looji to o tuta taw kanko tigi woni ko tewi ha o tuti bema ki wa huwa dun non ikhraju ko yaltingol ma fil ma'idati konko woni ka reduro ana ganyamete o yata marodon o wugo o fejja ko benta kon estoma yaltingol ko woni kon e der on non min ta'amin immorde e nyamete aw sharabin malun jaram an tariqil fami e lawol hunduko kon amdan harane do on tiwi lawol loji tagol no duudi loji tagol no marnone jiduudu Cheikh Usaymin be maki neddo no loji toran nadugol kollum makko kun o naba kun haka buri woddude hunduko kon non enen ko buri hewde kon ko dun do burden andude be maki neddo no loji torakadi dibbugol redu makko non te o pas o dibban neddo no loji torakadhalika darugol piji di tawata ko piji nyiddudi di o andi pellet si o daridi du wonay sabu ha turenden ara e makko be maki neddo no loji torakadi lunnagol piji lubudi di tawata si o lunni kedi dun don wonay sabu ha turenden ara e makko no foko noneji loji tagol kala ko o wadi sabu ha yawi ari ha hewti ka hunduko makko kanko neddo kew haray korka makko kanka boni be maki amma idha ghalabahu alqai'u amma zitawi turenende folumo tawana e subande makko kanko neddo wa kharaja minhu dayalti makko bi ghairi ikhtiyarihi ko halda e subande makko fala yu'athiru fi siyami dun don battinta e korka makko kan hadata kasella li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu makko nelano alayhi salatu wassalam man zara'ahu alqai'u bimaki kala ummu fulidun turanen falaysa alayhi qada'un haray wadakimo yobugol waman istaqa istisqa ko yarninagol to ragol allah fi yaddu ndiyan salatul istisqa manu istisqa dabirgol goddo ndiyan yareted waman istaqa kala on neddo mo tawata ko lojitido amdan tawi o tey pas o wadi falyaqbi yo yobugal nyallal makko holli wonde korka makko kam kaboni famige be maki arabi'una yamunnu alhijamatu ko hombita gongol wa hiya ko woni hombita gongol ikhrajud dami ko yaltingol jiijandam min aljildi imorde e guyingi duna al'uruqi tawata wanaka sengo dadi andi hijama on ko argol hetta bandunduni e nokkeli joddina don ko podata jiijandan ko harana argol tufa dadi di yaltinira jiijandan ko ko wiyete alhijama enen do fodi ngandi hombitagol ka be maki famatahtajama as-sa'im tuma kalande hombiti neddo mo tawata ko horudo on faqad afsada sawmahu haray gomdi o bonni korka makkuga li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu ma kunelado alayhi salatu wassalam aftara alhajim odo mo tawata ko hombitudo on korka makko kan kaboni o taji wal mahjum kanyum ma e hombitaado on kati manamu golludo gollangal o taji mo gollangal golla e munun kani o taji no o masala mo tawata mo mari lural janal hakune karmuko jumhurul ulama luwani mazhabu hanafiyan ko ben malikiyan ko ben shafi'iyan ko ben be maki wonde hijama bonnata korka goddo fiw neddo si o hombitike ma a hombiti goddo tanke jiijandan an hombitudo mon a maddaaki dan bennuda dan korka ma nakan ka bonata no jiya ko be dalli nori hadith mo tawata ko hadith ibn abbas wondo ka sahihay lelano alayhi salatu wassalam ibn abbas be maki anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama ihtajama wa huwa sa'im nelano sallallahu alayhi wa sallama be hombiti ke tawi hibe hori be hombiti tawi be hori al hadithu fi sahihayn hadithu an bukhari himo ka muslim idan ben non jumhurul ulama kambe be yari wonde ko dun holli neddo on si tawi hawri ka tigi ka do korka maada a hombiti ke der makka dun bonnatama korka kan hay e hunde amma yarube kongol di mongol woni mazhabu hanabila yankoben ko dun woni ko sheikh ibn baz be wadi ifta amunun kadhalika sheikh usaymin e hore munun ko dun be wadi ri fatwa ko wonnen neddo mo tawata o hombitike e der korka makko kan haray korka makko kan ka boni si on tigi hombitike e der korka makko kan haray korka makko kan ka boni bemaki wakadha ko wanani tigi yafsudu as-sawm yani yafsudu sawm al-hajim aidan ko wanani bonirta kadi korka on neddo mo tawata ko neddo hombitudo on illa idha hajamahu siwana sitawi ay istisnan wodi siwana sitawi o hombitir mo o hombiti on bi alatin munfasila alaji di tawata ko alaji di o wallinta e hore bandu neddo on taw hato jina e kanko yo o bannu hunduko makko kon don o podira hunduko makko nasino fama sitawi mo mari ala way sifa ala way bu yaltu ko hande ko wadirte hijama araytum fawadon ko jungo mango woni ko pompirta ha dum on kun noto bandu no itta hande gani yi jandan aray e kun dum on don après ara poda kun hibbaji jandan don na hunduko mako wonda addude podira idan bonnata ma encore kakan sitawi hawri ko goldo lawo rewda awa do hijama on bi maana an hombitudo bemaki walam yahtaj tawi kanko ne danke on o hato jinali ila masjid dami e memugol ji janna fa innahu wallahu aalam on don neddo ko allah humuri andude mana menenge yi ande amen de la yuftur bonnata kor kama ani kambe be yowi al hajim wado wo ifta yani hijama on woni hombito won ko si tawi hawri o memi ji janna imma o memiri dan hunduko makko kon o benni dan fewma o memiri dan juude makko den kanko neddo on ko do woni ko korka makko kambonata amma si tay o memataaji janna fo ko ala way ko tu woni memu de ji janna be maki don korka makko kan kambonata o kan ko marden ko wasiyo den neddo on fi yo yaltu e lurangal ko yo wo'itu hijama on den nyalorma korka makko wonon beedo yaarube wonde hijama on bonna e korka no jiya e pijidi be dallinori be maki lo inay neddo o modja neddo si hombitiki jiya yaltina ma makko ko duudi haysi tawi wuren ko e nyallal gal o hora kanko tigi o soye makko foygitande molanan fadla non si tawi hawri kanko neddan kanko o horu do hara wonda e nyaamete idan haray ko on tigi woddi to e dun don gendel nyalorma korka makko ka be maki wa fi maana alhijamati no ekadi ko tawata ko dettay dum maana hijama on kanya wore ikhrajud dami bil fasbi yaltinirgol jiyan dan sabanede ma tufugol dadidi andi hijama on kaka guri yaltinirta amma fasdu on kanyun kaka dado masala yawgol joni goddo no hato jini jiyan ma foti o hato jina yaha o ka jiyan yaha okaji jam andi non be tufay woni da dongol be poda jijam ma dum hida yi wadugol examen do ko didi karmo kobbe be makiste ko jijam seeda dettete ana woni be inni wada examen du sang ayeyi be tufi be yaltini jijam seeda dan tawata na dudu dan don bonnata makorka be magi kono si tawi dan duudi sifa wana okko wo jijam ko dettante kon korka makko kambe maki ka bonayi sabu nyaawore be maki dum don e hijama on ko gotu do kadi hore mudum kono lurangal woniri ka hijama non kono woniri do jumhurul ulama be yari bonnata korka wana alhana alhanafiyya walmalikiyya washafiyya amma alhanabila kambe be yari bonne sheikh alislam ibn taymiyata ko do woni ikhtiyar mabbe on be maki wa ikhrajuhu kanyuma e yaltingol jiyandan min ajli tabarru'i lahu walla min ajli at-tabarru'i bihi sabu okkitirgol jiyan fi okkugol jiyan na yawgol yaltina jiyange mudo yani don ko be jantani en ko yaltinirgol jiyan na ngemu fi examen si tawi dan duudi kanyum ma e yaltinirgol jiyan nan fi okkitirgol madama ka kadadi rewa hada yaltina be maki dun don bonnay korkaka be maki amma khurujud dami amma yaltirgol jiyan nan bil jarh sabu barme tawane do ngo barmu don jiyan nan ko dan tiidi wo madama na kanko barmi ni hore makko na goddo go o dabbi yo barmi mo fi yo da yaltu o barmirni imma o yanu ma o honki ma goddo go aw qal'i ad-dirsi madum borugol nyire be maki awir ra'afi madum sabu tujugol makko kanko ne don fala yadur ndol lorata famike si o barmi barme mo o barmirini yi janda yalti bonnata mo korkaka si tewi hawri kanko ne dankion o bori nyire bonnatama korkaka tanke kanko neddo on himo tuttude ji jandan wala dam bennude tanke lekki ko be wadani mo kon kanko neddo on ka buna on o ala bennude himo tuttude bonnatama korkaka awir ra'af ar-ra'af ko tujjugol yaltirgol ji jandan ka kine dun don kadi fala yadurru lirratali annahu laysa bihijamatin wala fi ma'naha e magi sabulun no wana hijamani ala kadi e ma'na ko wiyete kon al-hijam be maki al-khamis huunda ji wabere den e bonnaydi din korkakan khuruju damil hayd wan nifas ko yaltugol ijam fi la yonge ijam besugongol famata ra'atil mar'atu damal hayd tumakalande sonnajo ayi ijam fi la yong awin nifasi ma besugongon aftarat kanko sonnajo haray o taji gisam ka sharia din islam no waddi mo kadi gila don yaltugol e anni e korkakan fe o ndara goddum be maki wa wajaba alaiha wa dikke e dow makko kadi al qada'u yobegol gal don yallal ni qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fil mar'ah sabu makko gol mabbe e fiyake sonnajo on alaysa ila taaki idha habat si sonnajo on kanko o filike lam tusalli o julata wa lam tasum o horata idan wano jantorde non nane sonnajo si tawi manni dunno yijam besugo ma yijam fiila e yalti e makko haray kanko sonnajo on ko yo taju kisan ase don no wodi yimbe go sonnaabe go sibe hoori ha lutti wana 10 minutes tum yonaange nge mutu be yiji jandange mabbe be wi'ay wonne baabe hoori dun non fu be sikkay gal do nyallal bonal cheikh usaymin be maaki haysi tay ko 5 minutes lutti do yonaange nge mutu si tawi nge mutali si sonnaajo on yiyande yalti e makko haray gal do nyallal gal boni allah no yobay mo yeru ko hoori don kon kon non o yobi to e nyallal nanda si faami o yobi to ye nyallangal paske kanko sonnaajo on nyallangal timmiraali cheikh usaymin be maaki piji didi non si tawi filaye on memminike kareedu o soyi filaye on memminike kono filaye on yaltali haana nge nge muti si o yaltoyi haray kanko sonnaajo ngal do nyallal hingal timmiri mutis paske ibra on ko yaltugol filaye on wana memminagol makko kareedu faamige amma si tawi fiila yen o yalti karedu hay si tay ko tobun kanko sonnaajo o yi ko attinaange nge mutude ara ngal don nyallal waddi kemo tajugol e maggal kisan waddi kemo kadi yoboygol nyallal ngal si o forsi o wi o hore don o hebay bakkaatu be maki asadisu hunde jega berenen e piji bonnaydi korka kan niyatul fitri ko anniyagol tajugol wana kanko neddo nge der nyallal ngal haray mo hori few wanni o katigi tigi o taji nan mo ay wonde wana don seeda tun ya yonti kontini o yami kontini ma wanni o taji gole o dabba ko nyamete ha hebotako o dabba ko yarete ha ta heba ko na onti kontini do karmo ko benno mari konguni do di karmo ko be go makube anni ya gol makko o taji tun tawi o nyamaali hayi hune be maki bonnata mo korkaka wobbe go maaki o way si tawii hawri o anni ke tum o taji kanko neddo ngara e korka makko kamboni inna mali kulli imri'in ma nawa non nasu on ko sari ka non laabi pas neddo si o anni ke o taji hara ko e subande makko o anni yori dum don kanko neddo ngara e korka makko kanka boni be maaki faman nawal fitra kala anni yido tajugol qabla waqtil iftari ko atti waqtu ka tajete don wa huwa tawikanko sa'imun ko o horudo be maaki batala sawmuhu korka makko kambone wa illam yatanawal muftiran haysi tawi o hendaki o nyami ma o gollitir ko bonnata mo korkaka fa inna niyyata be maaki anni on ahadu ruknai as-siyam ko gotel e tugale korkaka na jantino jenu si tugalangal yeyi haray ko maha kon kontonta be maki fa idha naqabaha si tawi kanko ne danke on o firti anni makko on qasidan al fitr tawi kanko ne danke on o firtiri anni makko on yani anni horugol makko gol tawi ko o fandori on don anni firtirgol on don anni makko ko o fandori ko tajugol wa mutaammidan lahu tawi ko o tewi do kadi ka fandunde makko e ka firtugol makko anni e korka makko kan be maki intaqada siyamuhu korka makko kan ka firtoto few si tawi neddo o firti ko annino ko himo hori tawi ko o faandi ko bi maana o taji e hore gadi o tawi pas e dun don o dola ka hay e hunde wana sowon sinande fus o hebi de tawata ko sowon sinande sheitani wana yimbe wondube jinna sheitanuji be maki intaqada siyamuhu haray korka makko kanka firtike be maki as-sabi'u hunde ne tawata ko jedda bere den e dido piji bonnay di korka ne don ar-riddatu ko dun woni yarton jingol murta ay sabu bi maana yaltugol makko kanko ne don ka islam si tawi kanko ne don e yalti e kado dina islam haray korka makko kamboni be maki limunafatiha sabu ri wondirgol mudun kanyum murtan den lil ibadati e deweden ne danke si tawi hawri kanko ne danke on o yarton jini kala dewal gal o gollingal nafata mo hande kati ko non no jeya e shartiji kanyum korka kan hondun al islam ka idan si neddo on o yalti ke islam o yarton jini sabu dun don ko ri wondiri e dewal gal kon aray korka makko kan ta boni بماكي ولقوله تعالى يسب كونغول الله تعالى ويلا ان اشركت ستوي حوري الشرك شرك مودو دونون في اري اسم الشرك الامر ليس خاصا بالشرك فقط كل ما هو على رتبه الشرك الاكبر كلا كوتاواتان هوري مرتبه شرك مودو فتيكو كفر اكبر كنفاق اعتقادي كبدع مكفره كلا كوتاواتا كانيو شرك مودو نفوتا e yaltingol neddo on ka islam si a wadi dun don la yahbatanna amaluka golle maada nen e bone ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu ka chen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fa jazakumullahu khaira.